पराकृतनवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदो प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई कई बात आई है वो कहता हूं। आजकल पतन की तरफ जोर से जा रहे हैं, अपना समाज सबका सब पतन की तरफ जा रहा है, उनको बचाना चाहिए। युवक युवतियां हैं वे मनचाहा मनचाहा काम करते हैं, बढ़िया बढ़िया साड़ियां पहनते हैं, बढ़िया बढ़िया चीजें लेते हैं, जो विचार नहीं करते हैं कि ये बढ़िया कितना रहेगा। आप लोग ध्यान दें थोड़ा सा, ये सुख ये स्वाद कितना दिन रहेगा, आपके जीवन में भी कितना दिन रहेगा। अरे महान पतन होगा, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। जितनी सादगी होगी, खर्चेला कम होगा जीवन, उतना जीवन आपका सुखी होगा। जितने व्यसन लगा लोगे तरह तरह के और खसीला जीवन बनाओगे, पैदा उतनी कर सकोगे नहीं, तो झूठ कपट जासादी बेईमानी ठगी धोखेबाजी करनी पड़ेगी, और इतना पाप ही कर करके इकट्ठा करोगे तो क्या दशा होगी। मनुष्य जन्म मिला है केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए। यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वर्ग अंत तो बुलाई। ये शरीर विशेष सेवन करने के लिए नहीं मिला है, ये मानव शरीर है। जैसे बालक पढ़े में ब्रह्मचर्याश्रम होता है, उसे पढ़ाई की जाती है, ऐसे 84 लाख योनियों में एक मनुष्य जन्म है जो वास्तव में पढ़ाई करा रही है। पढ़ाई क्या? ब्रह्म विद्या, जिससे जीव का कल्याण हो जाए, इस बात के लिए ये मानसिक मिला है। ये भोगों के लिए नहीं मिला है, भोग तो सब जोड़े मिलता है। कुत्तों के एक कम है क्या भोग? गधों के भोग कम है क्या? शोर के भोग कम है, ऊंटों के कम है? कम नहीं है, आप तेज है उनसे, उनमें फिर मर्यादा है। कुत्तों का ही ज्यादा हो तो कार्तिक के महीने है, आद भाग आशोज महीने शुरू हो जाता है, वो कार्तिक के महीने रहता है। बिल्ली के तो माघ के महीने, ऊंटों के तो श्याड़े में, गधों के तो श्रावण के महीने। ये गधों में नहीं दिया, और कभी और गधा लाए नहीं करते, एक महीना है इनका, और मनुष्यों के लिए 12 महीना। इस बात से थोड़ा सा विचार करो, ऐसा क्यों बताया? मनुष्य को स्वतंत्रता दी है। देखो गाय भैंस भेड़ी बकरी का बच्चा जल में तैर जाएगा, और मनुष्य बिना सीखे नहीं तैर सकता। इसका तात्पर्य क्या है? मनुष्य को नई उन्नति करना है। ये संसार से तर सकता है, दूसरे किसी प्राणी में ये ताकत नहीं है संसार से तर सके। ये ताकत केवल मनुष्य में है, देवताओं में नहीं है। देवता बड़े ऊंचे भोग भोगने वाले हैं, उनका शरीर बड़ा ऊंचा मिलता है, हमारे शरीरों से गंध आती है उनको। जैसे मैले से भरा हुआ सुअर हो, उस सुअर से आप लोगों को गंध आती है, जैसे मैला लगा हुआ को सुअर उसमें आनंद मानता है, आपको गंदगी आती है। इस तरह से हमारे शरीरों से देवताओं को दुर्गंध आती है, देवता बिना ऐसे। तो देवताओं का इतना शरीर शुद्ध है, परंतु मुक्ति का नहीं आकाश है, परमात्मा की प्राप्ति का वह अधिकार नहीं है। कोई एक हो जाए तो पशुओं में हो जाता है, वृक्षों में हो जाता है, पशुओं में हो जाता है। एक हाथी थे रामदास, ऐसे ऊंट थे एक जो चिलम पीते थे, ऐसे कई कई ऊंट होते हैं जो कैसे कैसे रहते हैं। परंतु परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार मनुष्य को मिला है, मनुष्य कर सकता है, मनुष्य सिवाय और जगह ये चीज है नहीं। बताओ आपके बताओ किसमें देवताओं को ऊंचा शरीर है, वो भी भोगी होनी है। आपके यहाँ भी ज्यादा धनी है वे भोगी होनी है, वे परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। आपके समाज में सत्संग करने वाले कितने धनी आदमी है, आप जहां विचार करो उसका, वे भोगों के ही कीड़े हैं, वे परमात्मा की बात नहीं जानते। और परमात्मा करते वाला के लिए परवाह नहीं होती, जो परमार्थी करते में लगे हैं उनको रुपये पैसे पदार्थों में भोग में आसक्ति नहीं होती उनकी। क्या वो मूर्ख है, क्या वे बेसमझ है, जो आपकी स्वाद रसोगिनी को छोड़ते हैं। ये जरा आप सोचो तो सही, वे कोई बिल्कुल मूर्ख है क्या, क्या वे समझते नहीं, उनमें अकल नहीं है, उनमें बहुत विलक्षण अकल है। इस वास्ते भी हम लोगों में भी समझाते हैं, हम लोग भी उनसे ज्ञान लेते हैं, उनको ख्याल नहीं है। ऐसे भोग भोगने में लगने वाले आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते। हर भोगों की रुचि उसे भोग योनि मिलेगी, फिर मनुष्य योनि नहीं मिलेगी। भोगियों ने कुत्तों में गधों में वो आपसे ज्यादा है, कुत्ते के जैसे आप नहीं कर सकते। कहने में संकोच होता है, वैसे भोग नहीं भोग सकते। गधे के सामने भोग बंद नहीं होते, पर सावन के महीने घास होता है, उस समय गधा गधी के बीच दौड़ता है, घास नहीं खाता है। गधे कुत्ते खाए नहीं आपने, जो खरखरी पीछे परा लाख वही लाते खावता। गरीब नतुक भी मारती जोर से, फिर भी ये गधों की रीति है भोगों में लगना, ये कुत्तों की रीति है भोगों में लगना। जो फंस जाते बटेरे कई दूर तक बटे रहते, ये मनुष्यों में ताकत नहीं है, ये मनुष्यों में लायक काम नहीं है। घरों के लायक है, कुत्तों के लायक है, सुअर के लायक है। सुअर का देखा, सुअर नर तो होता है छोटा, मादा होती बड़ी, उसके पीछे भुगता पड़ेगा। अरे मादा की 10-11 बच्चे होते हैं, 11 बच्चे हम नहीं गए, सुअर नहीं गए। ऐसे काम में रात दिन लगना पशुओं का काम है। और मनुष्य ने क्या किया, मनुष्यों में स्त्री की महिमा ज्यादा नहीं है, माँ की महिमा है। माँ की महिमा बंद कर दिया, कहाँ अक्ल गई आपकी, क्या दिशा हुई आपकी। स्त्री की महिमा है, माँ की महिमा है, तो माँ पढ़ना बंद कर दिया तो आप क्या है। स्त्री क्या काम की बताइए, जब संतान पैदा नहीं करते स्त्री क्या काम की, आप बताइए, अच्छी तरह बताइए, खड़े बताओ क्या काम करती है वो। जब बच्चे पैदा नहीं करती तो ये माँ बनती नहीं तो क्या कहोगी, क्या करे इसका, क्या काम खास बा पड़ रहा है, माँ की ज्यादा आदर है। सीता जी त्रिलोकजन ने जनक सुधा जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कबल मनाऊ ता सुकृपा दिन मधे मधे पाऊ। ऐसी लिए राम जी कहते हैं नारियान विशेष कृतिदाई। लक्ष्मण जी के मन लगा उस समय राम जी कहते हैं नारियानी विशेष कृतिदाई। श्री ज्ञानी कोई ज्यादा नुकसान नहीं है, नारी है तो फिर बंधु कमाई बंधु को पूर्ण मूर्छा और ये बन जाएगा तो लोग क्या कहेंगे, स्त्री के इतने भरे भाई को कमा दिया, मिलन शिक्षण जगन सहोदर भ्राता, सहोदर भ्राता मिलेगा नहीं, पिताजी चले गए फिर कैसे होगा, हमारे भ्राता कैसे मिलेगा, पिताजी शरीर नहीं है कैसे मिलेगा। तो भाई की महिमा करते हुए थे सती महारानी जगत जननी जानकी, उनके लिए राम जी कहते हैं कि नारियान विशेष करना, पिता से सौ गुण आदि पूजनीय माँ होती है। आज लोग कहते हैं ये नौकरी करोगे, नौकरी में स्त्री की महिमा नहीं है, तिरस्कार है, आप है ये नारे नहीं है। आपके घर में रहते हुए जो इज्जत है प्रतिष्ठा है वो जगह जगह भटकने से आपकी महिमा नहीं है। संतान पैदा करने से आपकी महिमा है, पिता से सौ गुण आदि। उपनिषदों में पढ़ाया ब्राह्मणों को तो पढ़ करके ब्राह्मण जाने लगे तो अंतिम शिक्षा दी, अंतिम शिक्षा क्या, मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव भव अतिथि देव भव, ये अंत में कहा है तो सबसे पहला मातृदेव भव, ये नाम आया जो मातृदेव भव, माँ को साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो, माँ की सही स्त्री को समझ ऐसे कहीं आया हो तो आप बताओ, आप इतने बैठे हो पढ़ने वाले सुनने वाले व्याख्यान सुन रहे हो, बताओ कहीं बैठा हो स्त्री की महिमा हुई, माँ की महिमा है। माँ तो बंद कर दिया, माँ होना तो कर दिया बंद आपने, जैसे गर्भ बात कर दो बड़ा भारी पाप है, इसके समझ कोई पाप है ही नहीं। मैंने पूछा में देखा है आपके कोई मालूम हो तो आप बताओ, गर्भपात के समान नहीं है, बड़े भारी ब्रह्म हत्या मानी हमारे, ज्यादा से ज्यादा पाप ब्राह्मण को मार देना पता है, जो ब्राह्मण जिन ब्राह्मण के द्वारा दुनिया का हित होता है सबको राग रसा मिलता है, बैरा करके भगवान की प्राप्ति कराता है, ऐसे ब्राह्मण को मार देना सबसे अधिक पाप बताया। यद पापम ब्रह्म हत्या द्विगुणम गर्भपात ने, जो ब्रह्म हत्या का पाप है ऐसे दूड़ा है गर्भपात का पाप, गर्भपात का पाप दूना है, ये पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणम गर्भपात ने प्रायश्चित तस्यास्ति, तस्यास्ति त्यागो विधीयते, उसका प्रायश्चित नहीं है, त्याग करना चाहिए। गर्भपात की स्त्री के लिए धर्मशास्त्र में लिखा है वो मर जाए तो पीछे उसी अस्थि संचय करे उसको पाप लगे, गंगा जी अस्थि करते उसको पाप लगे, नारायण बलगे उसको पाप लगे। गर्भपात का इतना बड़ा भारी पाप है, गर्भपात करने वाली स्त्री का है पीछे से अस्थि संचय कर गंगा जी गाए तो उसको पाप लगे, नारायण बलि करे स्त्री के लिए तो उसको पाप लगे, तो प्रायश्चित करे तो होगा फिर नारायण बलि करने वाला पाप होगा। एक आपघात करने वाला एक गर्भपात हो, दो की बात ऐसी बताई है, आप ये जानकर आपघात करना मरना बड़ा भारी पाप है, अपने आप को नाश कर देना और ये गर्भपात करना बड़ा भारी पाप है। इस पाप करने वालों की अगति नहीं होती, दुर्गति होती है, बड़ी भारी भयंकर दुर्गति होती है। अभी पता है नहीं आपको कलयुग का समय है, इसमें कितने आप जा रहे हैं गर्त में जा रहे हैं। मेरे को पूछा कैसा यहाँ पर बहुत होता है, हमें क्या पता आप कैसा ऐसा अन्याय हो रहा है, इतना अधिकार हो रहा है यहाँ पर, मैंने जी पता लगा, इससे पता लगता है ना, लोग पूछते हैं तो पता लगता है कितना गर्व बात कर रहे हैं, कितनी बड़ी भारी हानि हो रही है आपकी। हम कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति करो, परमात्मा तत्व ज्ञान प्राप्त करो, आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। कहाँ परमात्मा की प्राप्ति, महान भयंकर नरक में जाना पड़ेगा, उसके लिए दान पुण्य करे उसको पाप लगता है, नारायण बलि करे उसको पाप लगता है, उनके अस्थि लेकर गंगा जी में घाले तो उसको पाप लगता है, ऐसा भारी पाप है अगर बात कर देगा। शास्त्र में क्या लिखा है, ऐसा काम नाम करते हैं, सत्संग करते हैं, कृपानाथ कृपा करिए ऐसे भयंकर पाप मत कीजिए, बड़ी दुर्दशा होगी, बड़ी दुर्दशा। मेरे को पता नहीं आप सत्संग करते हैं उनमें ऐसी ऐसी दुर्दशा है, ये दशा है आपकी, क्या दशा होगी। भाई लोग उनमें सहमत होते हैं, किसी को बाध्य करते हैं, मेरे पास पत्र आए, मेरे पास पत्र आए कि मेरे पति तंग कर रहे हैं, फिक्र बात करो। वो कहती है मैं बच्चों का भाव पालन करूंगी, आपके क्या, आपके क्या हर्ज हुआ। वे फिर मिले जोधपुर में, मैंने कहा तो मान गए, कृपा कर दी मेरे पर मान ली बात, पर मैंने स्त्री मेरे पत्र लिखा कि मेरे को बात ही करते हैं, करूंगा मैं क्या करूं। तो पुरुष भी ऐसा करते है, स्त्री ऐसा करती है, कितना भयंकर आप पाप कर रही हो। आपके देखे हुए अन्न को खाने वाले को पाप लगे, स्त्रियां देख लेती है, जिस दृष्टि से देख ले अन्न को वो अन्न खाने लग नहीं होता, और अन्न खाए तो उसको पाप लगता है, ऐसी भयंकर वही स्थिति होती है। मैंने कहा मैं भक्षा भिक्षा पाता हूँ घरों के और हूँ, परंतु गर्भपात करने के भाई की मेरे को भिक्षा मत देना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी हमारी। घर पर कहेंगे मैं घर में भिक्षा नहीं देता, मैं घर का पानी भी नहीं पीता। जिसने एक एक स्त्री ने पाप किया है, एक घर पर में उस घर का अन्न मैं नहीं खाता। कोई भिक्षा में दे दे, कोई ऐसा आ जाए तो हमें पता नहीं है, मैं सावधानी खूब रखता हूँ, इतने पर भी धोखा हो जाए तो पता नहीं है, पर मेरे जाने में मैं घर का पानी भी नहीं लेता, मैं पानी भी पीना नहीं चाहता, पाप लगता है बड़ा भारी, उसके दर्शन पाप लगता है, ऐसी दुष्टा होती है वो, ऐसे भयंकर पाप करते हो आप। और खाने पीने में पान पराग दूसरे के खराब है, ठंडा पानी 8-10 रुपए लगे। भाइयों एक बात कहता हूँ, आप ध्यान देकर सुने, कृपा करें, अगर मान ले तो बड़ी भारी कृपा मानूंगा आपकी, नहीं माने तो मैं क्या करूँ, लाचारी है, क्या करूँ बताओ। मेरे पास पुरुष तो है नहीं, आपको कैद कर दू सामर्थ्य नहीं, आपसे प्रार्थना ही कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ। ब्याह होते हैं, उस ब्याह में ला करके अंग्रेजी कंपनी आई है, 500-700 कंपनी आई है, वे कंपनी पानी देते हैं, वो पानी ले रहा पीते हो, वो पैसा आपका विदेश में जा रहा है, आपका देश दरिद्र हो रहा है, वही आप पीते हो, और वो पैसा एक बोतल 8-10 रुपए पी कर वही फेंकते हो, वही कर देते हो, क्या कर रहे हो आप, अपने देश को दरिद्री बना रहे हो। वे ठंडा पानी दे दिया 8-10 रुपया, साल में 10 रुपया, 9 रुपया, 10 रुपया, फिर आप ही ले राजी हो गए। आपके देश का पैसा किधर जा रहा है, ये गलत ध्यान तो दो, आपका देश दरिद्र हो रहा है। आज आपके छोरा छोरी क्या कर रहे हैं, वह चीजों का सेवन कर रहे हैं, पान पराग आदि के गुटखा लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य के लिए हानि पड़ रहे, उस गुटखा को लेते हो आप खाते हो, खाते हुए व्यसन पड़ जाता है, फिर छोड़ सकते नहीं, तमकू होती है उसमें, नशा होता है, नशीली चीजें पकड़ाने पर छोड़ते नहीं, छोड़ सकते नहीं आप, ऐसे ऐसे तरह तरह के गुटखा अब तरह तरह का पहले पैदा हुआ है, पहले एक तरह का यादा था, आज मैं देखता हूँ बोर्ड देखता हूँ लिखा हुआ, कितने तरह का था, तरफ लिखी तरफ लिखी तरह तरह लिखा लिखा हुआ, मैं विशेष याद नहीं करता हूँ, जबरदस्ती मेरे पास आ जाती सामने। आपके देश की दशा क्या होगी, देश के नेता थे, पहले कलका पतला कपड़ा नहीं पहनते थे, एकदम विचार करते थे। अब देश का पैसा कितने जा रहा है, देश दरिद्र हो रहा है। एक पहले कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिससे देश क्या दशा हुई, ऐसी सैकड़ों आई है, सैकड़ों हुक्म दे दिया बुला बुला उनको, अब दशा क्या होगी देश की, आप जरा सोचो क्या दशा होगी। ठंडा पानी, केवल ठंडा पानी उसे 10 रुपए एक बोतल के, यार ऐसी बोतल लेते आप पीते ले। ये नहीं समझते कर क्या रहे हो आप, देश को दरिद्र बना रहे हो। कृपा करो, कृपा रात ब्याह आदि जमीन में हजारों रुपए आपके दस हो रहे, हजारों हजारों लाखों लाख लगता, 5-5, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ रुपया लगता ब्याह के बीच में खर्च करते हो। ये दहेज प्रथा और ब्याह में खर्चीला जीवन ये बहुत खराब है, आपका बड़ा पतन करने वाला है, आपके देश को दरिद्री बनाने वाला है। लड़कियों की क्या दशा होगी, ये गर्भपात होता है इस दहेज प्रथा के कारण। एक बार ये भी है दहेज प्रथा, लड़कियों मर जाएगी कहां जन्मोगे, ये जितनी माताओं बहनों बैठी आप बैठे हो, लड़की के बिना कौन है बताइए, बताइए आप, बिना लड़की के हम आए, आप आए कोई आए बताओ। आपका जन्म माँ से हुआ है, माँ के सिवाय कहां से जन्म हुआ बताओ, बताओ आप। हम साधु बहुत बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं, लोगों को बता तो समझाते हैं, पर जन्म कहां से, इन माताओं जन्म है, इनके जन्म है, इनसे दूध भी है, इनके शरीर का दूध, शरीर का माँ के समान संसार में कोई नहीं है। आज मानते नहीं उस बात को, माँ का कितना आदर किया है, 100 गुना अधिक बताया, पिता से 100 गुना अधिक माता पूजनीय है। राम जी जब माँ के पास गए, माता के कई ने वनवास मांग लिया, तापस देश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, ये कैकेयी ने मांगा। पीछे कौशल्या माँ से मिलने को गए, तो कौशल्या माँ ने कहा बेटा कुछ खा लो, देरी आज सवारी निकलेगी, दिन बहुत देरी हो जाएगी, भोजन का समय देरी हो जाएगा। इन माताओं के मन में ये पालन करनी रहती है, आप और आप सब जितने बैठे हैं, माँ के सिवाय किसने पालन किया बताओ, सिवाय माँ के किसने पालन किया, उस माँ को आप गर्व से गर्भपात कर देते हो। वो मातृशक्ति है, वो मामूली नहीं है, मामूली नहीं है, वो घर में जो बच्ची आई है वो मातृशक्ति है, उसका नाश कर देते हो, बड़ा भारी भयंकर पाप लगेगा। तो राम जी ने कहा माँ मेरे को तो वनवास राज्य मिल गया, वनवास में सवारी निकलेगी इसकी जरूरत नहीं है। पिताजी ने कह दिया वनवास में जाओ, कौशल्या कब गई मुझे क्या कहे, घबरा गई तुम्हें वनवास कह दिया, हाँ मैं तो वनवास में जा रहा हूँ, 14 वर्ष राम वनवासी। माँ को बड़ा दुख हुआ, तो कौशल्या ने कहा तुम्हारे पिता ने अगर कहा है वनवास में जाने का, तो मेरा अधिकार ज्यादा, 100 गुना अधिक माँ का अधिकार, कई जगह 10 गुना, कई जगह 100 गुना अधिकार है, तो मेरा अधिकार न है, तो जन जाओ जान बड़ी माता, माँ का आदर ऊंचा मानो, मैं कहती हूँ तुम वनवास में मत जाओ। परंतु जो पितु माँ तो कहो बन जाना, छोटी माँ ने कह दिया के कहीं नहीं बने, तो कान सता हो समान, तो 100 जगह समान है, पिता के बचनों से 100 गुना तो मेरा अधिकार, मेरी अपना तेरी छोटी माँ का अधिकार 100 गुना अधिक है। उसने कहा तो सता हो तो समाना, अगर छोटी माँ ने कह दिया मैं नहीं रख सकती, जब मैं नहीं रख सकती मैम, मेरा अधिकार उनसे छोटा है, छोटी माँ का 100 गुना अधिकार है। जो पितु माँ तक है वो बन जाना, कौन तो का नन सत अवध समाना, वो 100 जगह समान है, छोटी माँ का दर्जा हमारे से ऊंचा, हमारा ज्यादा अधिक है। तो उस माँ को कहना करो बेटा मेरा घर यही उनका घर करो, वो बड़ा है, कितनी वृक्ष मर्याद है। आप जरा सोचो कितनी विदेश मर्यादा है, छोटी माँ का कितना आदर दूसरा, मेरे से सौगुना अधिक है। लक्ष्मण जी गए माँ सुमित्रा के पास, अब मन में समझे कि ये मुसीबत आज्ञा नहीं देगी, आज्ञा भी सुने तो महाराज भाई था बात की राज गद्दी होने थी, महाराज वो वनवास हो रहा है, घबरा गई। लक्ष्मण जी ने कहा माँ अब मोह हो गया, माँ मोह हो जाएगा, पर सुमित्रा माता थी, रामम दशरथम गद्दी। लक्ष्मण जी बोले बेटा अगर राम जी वनवास में जा रहे हैं तेरा काम नहीं है, घर देना काम नहीं है, उस सेवा में जाओ। माताओं का कितना उदय है, अपने बेटे को वनवास नहीं हुआ, लक्ष्मण जी को वनवास नहीं हुआ, तो राम जी की सेवा में जाओ। जब हनुमान जी के बाण लगा संजीवी लाए तब उस समय में वह माता सुमित्रा गई, सुमित्रा कहेंगे शत्रुघ्न ले जाओ, वो काम आ गया, मर गया लक्ष्मण तो शत्रुघ्न जाओ, दूसरे बेटे को भी तैयार कर दिया। कितनी उदारता है माता के हृदय में, माँ का हृदय कितना उदार है। अब लक्ष्मण से शत्रुघ्न को भेजूंगे, हनुमान जी ने कहा माँ लक्ष्मण जी जी जाएंगे, मैं संजीव हूँ उसे जी जाएंगे जरूर नहीं है, शत्रुघ्न जाने जरूर नहीं है। कितनी आदत लक्ष्मण का है। हनुमान जब गए तो हनुमान जी से कहा गीतराज गीतराज था, उसे जाना कि रघुनाथ जी महाराज की हिस्ट्री होने जा रहा है रावण, तो वो सामने आकर के युद्ध करने लगा। सीता जी को बेटी कहा बेटी, ध्यान दो आप, गीतराज सीता जी को बेटी कह रहा बेटी, पुत्री जाने करो जिससे चिंता, तू चिंता मत कर, करे वो बात जा तो धन करो नाशा, तू निराश मत हो, मैं नाश करूंगा तेरी रक्षा करूंगा। ये गीतराज था और दशरथ जी महाराज का मित्र, तो दशरथ जी महाराज पुत्र वधू दशरथ जी की है, तो बेटी कहेगा बेटी है, मेरी पुत्री है, मेरी पुत्री है। कैसे प्यार आता है, प्यार स्नेह होता है, मैं पुत्री मैं रक्षा करूंगा, तो अपना प्राण दे दिया छोड़ा नहीं। वो रघुनाथ जी का हिस्सा है भगवान जाने, ऐसे गिरिराज की बात गई तो गिरिराज ने बेटी कहा। अरे वो जो हनुमान जी गए राज मिले तो कहा कि गिरिराज को ठीक रखना, मेरे को तो छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा रावण क्या पता है, परवास पर ही हूं मैं, राज में जाओ तो राजगति पर गिरिराज को बैठावे, आप नहीं भरता को नहीं गिरिराज को बैठावे, मैं रहूंगी, मैं अपने हाथों से पिताजी की पूजा करूंगी, पिताजी की मलम पट्टी करूंगी, मैं खुद करूंगी अपने हाथ से, पिताजी मेरे पूजनीय पिता है। बेटी कहा ना बेटा मान दी, कितनी विदेश बात है, लोग माँ वो तो शेर शांत हो गया बन गया, तो बात मेरी है नहीं तो कहना राम जी को कहना गदी पर उन्हें बैठा रहे, मैं तो आशा हुआ नहीं है पता नहीं है, रहूंगी तो मैं सेवा करूंगी खुद ही, पिताजी की सेवा करूंगी, पिताजी ने कितनी तकलीफ दी मेरे लिए, पंख काट दी रावण ने, पंख काटने पर क्या करे पक्षी क्या करे, और पंख काटने क्या करे, पड़ा रहा राम जी की चरण रेखा चिंतन करता है। कितनी विलक्षणता है, ऐसे गर्भ अवस्था करता हूँ तो माँ सीता जी कितनी दया है, कितनी दया है, कितना प्रेम है, कितना स्नेह है, पिताजी मेरे पिताजी मैं सेवा करूंगी अपने हाथों से मलम पट्टी से मैं करूंगी, ये माँ के हृदय में बात है। तो माता हो तुम माता हो, माँ बनना बंद करते हो, गर्भपात करते हो, राम राम राम राम राम, बड़ा भारी होना थे, बड़ा भारी होना, उन स्त्री का मुंह देखना चाहिए, उसके घर का पानी नहीं चलना चाहिए, उन्हें घर का अन्न नहीं खाना चाहिए, रोटी नहीं खानी चाहिए घर की जो घर पार करती है। हम तो पहले कह देते हैं भिक्षा लाते हैं तो घर में कोई भी घर पात किया है तो भाई वहां घर अन्न हो जाएगा, हम अन्न मिलेगा हमारे मिलेगा, नहीं मिला तो देख लें क्या करे, सब थोड़े पड़ते हैं ऐसे ऐसा अन्न खराब हो घर का। गर्भपात करी स्त्री देख लेती है, देख ले देख ले मात्र से अन्न खराब हो जाता है, अन्न पात्र का नुकसान कर गया ऐसा हो जाता है। इस वास्ते बड़ी गुट लगाते हैं, पान गुट लगाते हो ऐसा लगाते हो कंपनिया ने जय जरूरी चीजें पानी ठंडा कर दे दिया 8-10 रुपया चीजें दे दी, चीजों के द्वारा कितना रुपया मिल रहे हैं, ये पेप्सी आपको दी है और में आप राजी होते हो, अरे कितना आपका धन सबका सब विदेश में जा रहा है आप सोचते नहीं हो, हमारे को चिंता होती है, हम न्याय की चिंता नहीं करते, परंतु कह देख दिशा दिशा दशा क्या हो रही है, ये लोग बताते हैं तो पता लगा कि आप क्या करते हो, आपका देश का धन किधर जा रहा है ये सोचते हो नहीं, जिनको न गौरव तथा निर्देश का अभिमान है, जिनको न जो गौरव तथा निर्देश का अभिमान है वह नर नहीं पशु, पशु निरा है और मृतक समान है, पशु है मुर्दा है मुर्दा, तो देश का ख्याल ही नहीं, हमें देश का विचार नहीं है कि देश में धन गिर रहा है, आप क्या कर रहे हो, कितना महान आनंद हो रहा है, कंपनियों की तरह तरह की बातें छोड़ करके आप अपना धन रखा करो, धन की रक्षा करो, आप युवकों को समझाओ युवतियों को समझाओ कि देश का धन बर्बाद नहीं करो, विदेशों में धन जा रहा है दरिद्र बन रहा है आपका देश, इधर गायों मार मार करके और विदेशों में पहुंचा रहे, गायों का 10-10 हजार 15 हजार 20-20 हजार एक एक गाय के टुकड़े टुकड़े करने से बेचते हैं, इस वक्त गाय मर रही है, 36 हजार कारखाना है, नया कारखाना अभी फरवरी में हावड़ा में खुल रहा है, मैं भूमि पूजन हुई है शुरू हो रहा है, जनता ने विरोध किया बड़ा भारी, मैं तो मानते नहीं सरकार करती है, अरे ये मार करके इतना धन हो मैं जीती रहती कितना धन होगा, आपने बछड़े होगी बछड़िया होगी धुआ होगी आप कितना पालन करेगा, वे गायों को मार मार करके भेजे हैं, पैसों का लो पैसों का लो, कुछ लोग वास्ते मानते नहीं सुनते नहीं हमारी बातें नहीं सुनते नहीं। जब इनका विरोध हुआ दिल्ली में उस समुदाय में भी था, गोली चलाई अश्रु गए चलाए अश्रु गए थे, अपन देखा हमारी आंख बंद हो जाए, बोल नहीं सकते देख नहीं सकते क्या करे, गोली चलाई गई कई मारे गए, झूमलाल जी थे ब्राह्मण जोधपुर गए वो मारे गए, उसमें रात्रि में उसे खोज करनी बड़ी मुश्किल, उसका मुर्दा मिलना मुश्किल हो गया, हमने चेष्टा करी सब दिन करते होते मिला हो गया, ऐसी गोली चलाई, सरकार ने ये काम किया गौओं की हत्या है वो बंद करने के लिए समुदाय बैठा हुआ, तो आप कृपा करो कृपानाथ, पशुओं को मार रहे हैं, सांपों को मारना कम कर दिया है, सांपों को मार करके और खाल कर खाल चढ़ानी, हाथियों को मारना, हाथियों के मारने की फिल्म देखी मैंने, कौए गीद सब इकट्ठे हो जा रहे हाथियों को मार रहे हाथियों को मार मार गए, कौन ऐसा जानवर अपने देश का है जिस देश की खाल विदेशों में नहीं भेजी हिंदुस्तान में, जो हिंसा प्रधान है कृषि प्रधान देश है धर्म प्रधान देश है उस देश ने सबसे अधिक खाल भेजी है हिंदुस्तान में, क्या पूछो मेरे पास समाचार है, अरे कितना अनाज भेज रहे आपको बताया अनाज, जब गए थे वहां काटना करके बंदरगाह है 40 लाख टन, 40 लाख टन कितना होता है, एक टन होता है 27 मन का, 27 मन का एक टन 40 लाख टन चावल भेज रहे हैं। लोग कहते हैं भूखा मरोगे, बड़ा धोखा हो रहा भाइयों, बड़ा भारी धोखा है। मानते नहीं, मेरी बात नहीं मानते, मेरी बात नहीं मानते, उनकी बात मानते हैं। आप शादी रहते हो, देश की दशा क्या होगी? ये विदेशी लोग चाहते हैं कि इसका धन खत्म हो जाए। जूता की मांग करिए कि हमारे को जूता चाहिए, जैसे घरों को मिल जाए, घर मिल जाएगी, खेती कर नहीं सकेंगे, फिर कंपनियां खोलेंगे, हमारे को मजदूरी सस्ते मिलेगी, फिर लाखों रूपये, करोड़ों रूपये, अरबों रूपये कमाएंगे हम। ऐसा विचार करके विदेशों ने विचार किया है। मैंने ये बातें सुनी है उनकी। आपके देश को साफ दरिद्र कर रहे हैं। आपके युवक युवतियां लड़ी है ब्याह के बीच में, वो पानी ला ला वो पी रहे हैं। अरे भाई, शुद्ध पानी पाओ, गंगा जल पाओ, अच्छी तरह से आपके देश में बनता है। देश नहीं दे, विदेश कंपनी पानी पीते हैं, भ्रष्ट होते हो, उनका पानी पी करके भ्रष्ट होते हो और नष्ट होते हो। आप जा कृपा करो, कृपा नाथ। अरे गुटखा, कई तरह का गुटखा मैं देखा है, दिखा हुआ गुटका कई और तरह गए, सब याद नहीं मेरे को, कितना ख्याल ही नहीं किया मैंने। पर आपका नुकसान कितना हो रहा है ये सोचते नहीं हो। कब सोचोगे, कब शिष्टाचार करोगे, क्या देश की दशा हो रही है? आप जिस देश में रहे, देश को दरिद्र बना रहे। एक कंपनी आई जिसमें से देश को सबको परतंत्र कर दिया। आज सैकड़ों कंपनियां मेरे देश की आ गई और सरकार ने बुला ली है। सरकार की ये विचार नहीं है कि देश में क्या दशा होगी। पहले नेता थे, देश की दिशा सच करते थे। नेता है और गुरु है, आचार्य है, ये परीक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं। आज नेता कहाँ है? नेता कोई नहीं है, आपको बात बताने वाला कोई नहीं है। मेरा विषय ये नहीं, आध्यात्म विषय है मेरा, परंतु मैं क्या करूं? ऐसे एक पत्र आ रहे मेरे सामने, दहेज प्रथा कब करो, माता हो बहन हो, दहेज की बात से मतलब कुंकुम कन्या, बट बेटा है हमारे, बेटा ब्याह करेंगे, कुंकुम कन्या, बस कुंकुम कन्या, दहेज दहेज बदलो। दहेज प्रथा के कारण से गर्भपात हो रहा है, लड़कियों का गर्भपात हो रहा है, बड़ा भाई पाप हो रहा है। लड़कियों ने परीक्षा लड़कों की बात है, मारा और बेटा ठीक है, पत्ता ठीक था, बच्चा ठीक। ऐसा हुआ, मेरे पास समाचार आए है, लड़की समझ कर गए गर्भपात गया, गर्भपात में निकला बच्चा, अब उसे पाल कर नहीं सकते, मरेगा ही वो। जिस गर्भपात करने का दवाई दी गई, वे दवाई बच्चा नष्ट करता है, वो दवाई रहते हुए आपके शरीरों की दशा क्या होगी ये सोचते ही नहीं। गर्भपात हो जाए, गर्भपात, आप एक गर्भ था दृश्य देखते हैं, वो जहर आपके चारे भीत में आपके शरीर को ठीक करेगा? 200-300 नाम आए हमारे पास में, जिन बच्चा पास नाश किया, जिन गर्भ में बीमार हुए थे, हमारे पास आए हैं, वो नामावली हम लाए नहीं अभी, जो आप दिखाते यार, कांडला से जो आए चावल वेर वे कितनी कितनी चीजें भेजी गई, वो वहां के मैनेजर ने हमारा भेजी हमारे पास में, हम वहां से लाना भूल गए, तो लिखा पत्र दिया है, पत्र में सब कुछ चीजें भेजी कि ये मूंग भैया दूजी कई चीजें भेजी है, यह सब जा रही है, विदेशों में जा रही है, लाखों रुपयों का माल आपका विदेशों में जा रहा है और देश में मिलता नहीं है। मैं तो ये चीज यहाँ पर पूछ रही गई है, अरे कंपनियों ने आकर के व्यापार छेड़ा है, आपकी धनी आदमियों की दशा क्या हो रही है? बहुत सस्ते साथ दे करके और फिर देने एक सस्ता आपका माल लूट देंगे, फिर करेंगे महंगा, जिन्हें आपको दाना पड़ेगा, आपके घरों का आपका धन नष्ट हो रहा है, विदेशों ले जा रहे धन। कृपा करो, कृपानाथ, धन को बचाओ, आपके देश को बचाओ। तुम्हें तो मानते हो नहीं, आपको हम बात की आप मानते नहीं, सुनते ही नहीं, विचार ही नहीं करते, घरे बैठे बैठे कल क्या हाल है हमारे, अखबार आ रहा है कैसे, छोटी धोती आप नहीं रखते, हिंदू का जो काम है खास वो आप नहीं रख सकते, उसमें आपको शर्म आती है। मनुष्य को अपने धर्म की खुद को परवाह विपरा कर दो, अपने धर्म में अरुचि पैदा कर दो, फिर उसे नाश की जरूरत नहीं, वे नाश आप करेंगे, स्वयं नाश करेंगे स्वयं। अब हजारों आदमियों के बीच में देखो चोटी बहुत कम मिलेगी, चोटी और धोती नहीं मिली आपने, आप जरा सोचते नहीं हो कितना आपका नुकसान हो रहा है, देश दरिद्र हो रहा है। माताओं बहनों ख्याल रखना चाहिए, छोरियों को ख्याल करो, स्वाद में शोकी जी में कितने बर्बाद हो रहे हैं, कितना काम कर रहे हो। अपने समाज में आप पंचायती बनाओ, वही नहीं दहेज बता नहीं, अपने तो कुंकुम कन्या कन्या होनी चाहिए अच्छी, उसको कन्या देंगे हम, क्यों कन्या के बिना हमारा गृह कैसे चलेगा। लड़कियों को आप अगर बात कर दोगे, लड़के ने देखूंगा ने देश का नाश करने का असली उपाय है लड़कियों को नाश करना। ए माँ माँ माँ सुबह होते पर आप पैदा हुए तो हम पैदा हुए तो किसी माँ से हुए, सभी मातृशक्ति नष्ट हो जाएगी, ब्याह किसके साथ कर लड़कों आपकी लड़की गलती करने आएगी, पास कर दो पास कर दो, कितना अनर्थ हो रहा, कितना अनर्थ कर रहे हैं आप लोग, महान अनर्थ हो रहा, महान अनर्थ, आपके देश का नाश हो रहा। भाई लोगों से कहना है, बहनों से कहना है, स्त्री जाति नष्ट हो जाएगी, हम किससे पैदा होंगे, किसका दूध पिएंगे बताओ, जो माँ की जिंदगी किसका दूध पिएंगे बताओ, किसी गोदी में खेलेंगे, कौन प्यार करेगा हमारा, माँ के जरा प्यार मिलता है। पति मर जाता है तो माता चक्की चला करके काम धंधा करके घरों में रसोई बना करके ऐसे करके अपने बच्चों का पालन कर लेती है, योग्य बना लेती है। अरे माँ मर जाती है तो बहन के भेजते है, सासू के पास बच्चों को भेजते है, नहीं पालन कर सकते, ये मिजाज कर दू नहीं, ये पालन करने का काम बड़ा कठिन है, ये माताएं करती। आप लोगों के हृदय में से दया है, प्रेम है, स्नेह है। और सुनाई थी मैं बात, एक माई खड़े खड़े अपने केला लेकर पहुंची, बाबा जी बैठे थे तो उनसे महाराज केला लाए हो, क्या मैया क्या है, सीधे साधु थे सर्व साधु, क्या मैया क्या है, हमारे मन में बड़ी बात हो रही, बड़ी गमज हो रही है, मन उधर पुत्र हो गए, महाराज उधर पुत्र छोड़ दो, उस बात को पकड़े आपने, पकड़ो छोड़ दो, हेलो केड़ा ले हो, महाराज राजी हुए संत गुरु मिल गई, एक केड़ा भी दे गई और शिक्षा भी देगी, कि रात ने बात क्यों पकड़ी मन में, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बात पकड़े दुखी हो गए, छोड़ दो दुख मिट जाएगा, हेलो केड़ा। ये आप लोग में नया है, बाजार में कोई भूखा बैठा है, कई साथ बात पैदा होती होगी, आप पैदा हो जाएगी, बाबा जी कुछ ख्याल नहीं, कुछ गोली ख्याल नहीं, छोरा है छोरा छोरी में प्रत्यक्ष फल है, छोरे के छोरी के हाथ में छोटा बहन भाई हो तो उसको कोई मिश्री मिल जाएगी, ये मिलेगी छोटे भाई को देगी, छोरा खा जाएगा देगा नहीं, छोटे भाई बहन कोई पड़ता है छोरे के दिन है नहीं दया, ये पुरुष वर्ग बंद दया नहीं है, इस संतान का ठाला भूला छटका रिया कूड़ा जोड़े हाथ पत्र चीकना जद हवा और साथ ठाला भूला छटका रिया कूड़ा जोड़े हाथ बाबा जी करे पत्र चीकना जद हुए पत्र चीकना माल मिले भय और साथ भय हवे तो पत्र चीक जद हुए भय और साथ भय हवे अधिक पास भगवान इसी पर बाबा जी महाराज महाराज महाराज बोला शू कर सका भिक्षा यहाँ मिलती है इनके यहाँ आपके नहीं मिलता है ये बस गर्भघात कर रही है। माताओं पवित्र हो आप पवित्र बनाओ हम पवित्र हो जाएंगे, आपकी गोदी से आप माताओं भी आ गई हम भी आएंगे, सब माताओं और बच्चा सब आपकी गोदी से आता है, आप नहीं यहाँ से अति चिन्हते है, आप हमारी माँ हो। मैं मातृशक्ति कहता हूँ, लोग महिला कहते हैं महिला, मैं कहता हूँ मातृशक्ति है। गर्भपात करते हैं छोटे बालक को, मातृशक्ति है, माँ है वो। छोटी चीज है सुबह के समान, छोटी सी वो माँ है। माँ माँ बनने वाली है वो, विश्वास है। मातृशक्ति है, मातृदृष्टि से वो। माँ को दुख देना बड़ा भारी पाप है, स्त्री जाति को दुख नहीं देना। आपको सुनावे एक महाभारत कथा। युधिष्ठिर महाराज युद्ध हुआ तो युद्ध के समय वहां से जाकर भीष्म जी महाराज को नमस्कार किया, लोग पूरा तिरस्कार किया कि पांडव हार गया, ये युधिष्ठिर है जो हार गया। कौरव सेना 11 अक्षरणी या 7 अक्षरणी सेना पांडवों की, तो हार गया। ये भाइयों के मन में आया कि चाहे थे पीछे पीछे भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव और कृष्ण भगवान। तो कृष्ण भगवान ने पूछा कि महाराज क्यों जा रहे हैं? वे धिक्कार है, धिक्कार है। अरे युधिष्ठिर तेरे को धिक्कार है, तुम डर गया इतना, अब दुर्योधन के शरण जा रहा है युद्ध माफ करने के लिए। बोले जी पूछा महाराज से क्यों जा रहे? कृष्ण भगवान ने ठीक जा रहे, ठीक जा रहे, कोई खतरे खुली बात नहीं है। निंदा कर रहे हैं, सब निंदा कर रहे हैं, कैसे कठी जा रहे हैं। भीष्म जी का नमस्कार किया, नमस्कार करने पर भीष्म जी महाराज खुश हो गए। युधिष्ठिर तो नमस्कार नहीं करता तो मैं श्राप देता, नहीं तो वरदान देता हूँ, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, जय हो भगवान, वही जय को प्राप्त हुआ। कि दादाजी आप जहाँ पर दर्श बांध दे खड़े हो उस पक्ष की विजय कैसे पराजय होगी, मेरी जय होगी कैसे? तो कहा कभी मेरे मरने का विचार नहीं है, मरने का विचार तो मरे नहीं, तुम मर सकते विष्णु जी, पिताजी ने वरदान दिया इच्छा मृत्यु, जब चाहे तो मर सकते हैं, नहीं मर सके, मौत की ताकत नहीं है प्राण दे सके। विष्णु ने कहा युधिष्ठिर तू ठीक कहता है, मेरे हाथ में धनुष बाण हो उसमें देवता दानव मनुष्य कोई आ जाए मेरे पर विजय नहीं कर सकता। 10 दिनों तक सेनापति महाराज भीष्म जी महाराज 10 दिनों तक, 9 दिनों में हार गए। युधिष्ठिर ने भगवान से कहा महाराज ये युद्ध करना क्या है, भीष्म से सामने पतंग आग में जाते हैं, जो जाते हैं जाते दिखते आते खत्म हो जाए, जो जाएंगे खत्म हो जाते, जो गए खत्म हो जाते। 10,000 योद्धाओं को मारूंगा तो रोजाना 10,000 योद्धा अच्छे जवान आदमी आप में से कह दे जाए 10,000 ढेले फोड़ दो इसमें, फिर खेत में ढेले फोड़ दो 10,000 मुश्किल हो जाए, मुश्किल हो रहा है सब ढेले युद्ध हाज कमल कर देगा 10,000 युद्ध मारूंगा मैं, पर्दे कर देगा महाराज ये क्या करते हो आप? तो युधिष्ठिर ने पूछा महाराज आपके जीते जी हमारी विजय कैसे होगी? क्योंकि मेरा अभी मरने का विचार नहीं है, परंतु मैं तेरे को जय कहा, जय हो तेरी आशीर्वाद दिया तो मेरी मौत बताऊंगा, फिर पूछना तेरा वरदान मेरे में धरोहर रूप से रहा, फिर पूछना। 9 दिन और घबरा गए सब के विचार मांगो, तो 9वीं रात्रि को जाकर मांगा कि दादाजी आप कहते थे मेरी विजय होगी, तो कहा शिखंडी है शिखंडी, ये पहले जन्म का लड़की, दूसरे जन्म लड़की, इस जन्म में लड़की जन्मा था, ये स्थूणा करने के कहने से पुरुष को मना हुआ है, ये स्त्री जन्मा है, स्त्री को मैं लड़की ही मानता हूँ, कुछ हो गया तो हो गया मैं स्त्री मानता हूँ, ये आ जाएगी मेरा स्वीकार में शस्त्र चलाऊंगा नहीं, स्त्री जाति पर हाथ नहीं चलाऊंगा कभी, स्त्री जाति को मारने का बड़ा भारी पाप बताया, स्त्रियों के बालकों को मारने का बहुत पाप बताया, इस वास्ते बड़े पुरुष कभी स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। आज मदिरा पीते है स्त्रियों को बच्चों को मारते हैं, ये आप देखते हो आपके समाज में ऐसा हो रहा है, बड़ा भारी अन्याय हो रहा है, स्त्री के ऊपर हाथ नहीं चलाना। भीष्म ने कहा वो आ जाएगी तो मेरे को मार देगा, मैं हाथ नहीं चलाऊंगा, मारने के लिए पैदा हुआ हो काशी में जाकर प्राण छोड़ दिए, फिर द्रौपदी के दिमाग वहां लड़की होकर महाराज वरदान मांगते लड़की पैदा हुई, जो संतान मांगा तो संतान लड़का ही होता, लड़की होता है। मैं तो पुत्र चाहता हूँ कि पीछे पुत्र बढ़ जाएगा, जाओ भगवान संग दे दिया, लड़की पैदा हुई, पोशाक पैदा हुई, पोशाक पैदा करिए उसे मन लड़का हुआ है, लड़का हुआ है, आनंद मनाया बड़ा आनंद मनाया। दशान देश गए इंद्र हरण ब्रह्मा नाम क्षत्रिय की लड़की साथ शादी कर दी वो लड़की आई ससुराल, ससुराल देखा तो लड़की है, जाकर माँ से कहा माँ मेरी तो लड़की लड़की के साथ शादी कर दी, लड़की ऐसा किया इन्हें चढ़ाई कर दी मारो उसको। मैंने बुला कर पूछा मारते कि वो तुमने धोखा दिया, आप विचार करो आपके धोखा वो ही धोखा पहले हुआ, लड़की के साथ लड़की शादी करे तो आपकी लड़की खोलेगी, हमारे लड़की नहीं हुआ है तो आप ऐसी मूर्खता क्यों गई, हमारा लड़का है। बात क्या होगी कि सब समझा सामान आगे सेना घेर ली तो छिप कर गए वहां से निकला, सुनागढ़ मिला यक्ष शिखंडी को, सुनागढ़ तो क्यों भागता है, हमारे में ये दशा हुई तो देख तुम्हारे पुरुष बना मैं देता हूँ, दाई पहुंचा दी उसे, मैं पुरुष बना देता हूँ, पुरुष बन जा पंथेरा काम हो जाए पूरा, पीछे मेरा स्त्री बना मैं दे देना, पुरुष बना मैं स्त्री बना देना, तब तक स्त्री है तू आ जा, अच्छी बात है। जार के वो पिताजी को फिर मैं तो पुरुष हूँ गए, तो पिताजी ने कहा मेरे पुरुष गए तो आपके नुकसान है, वही मेरे नुकसान है, मैं लड़की की शादी क्यों करता, क्या आपके नुकसान है हमारे नुकसान नहीं है, तो क्या गया मेरा लड़का है बड़ा शर्मिंदा लौट गया, लड़की देखी साफ साफ लड़की थी वो, वह तो गए इधर इसे आए यक्षराज, तो छुनागर नहीं देखता क्या बनेगा, बनेगा तो स्त्री बड़ा बैठा है सिर्फ छिपा हुआ आता नहीं इसलिए जा तू जन पर स्त्री जाएगा, साफ दे दिया शिखंडी गया भाई तेरा पुरुष बना दे दे तेरा स्त्री बना ले ले, तो मेरे को साफ हो गया मैं तो स्त्री रहूंगा तू पुरुष ही रहेगा, इसलिए पुरुष भगवान शंकर के वरदान से हुआ। वरदान पर इतना विश्वास है, पढ़ा करके तैयार किया, अस्त्र-शस्त्र सिखाया, सब कुछ किया और ब्याह भी कर दिया छोरी के साथ इतना विश्वास है भगवान शंकर का पुरुष हो जाएगा, ब्याह कर दिया, फिर पुरुष हो गए, पुरुष है मेरी बेटी है बेटा है, वो शर्मिंदा होकर माफी मांग गया, ससुर है वो आया नौ में जाए तो भगवान महाराज विष्णु जी से कहा कि आप कैसे मरोगे ये मौत बताओगे मेरी, मेरे सामने आ जाए शिखंडी, मैं शिखंडी के वर्ण से मरूंगा नहीं, मैं मत सरकार ने सुना नहीं मरता है शिखंडी को हाथ बढ़ा है, बाणों का बल जोर था हाथों का, वो मशीन करना थोड़ी जो बाणों के जोर से रहे हाथों के बाण से, तो शिखंडी के वर्ण से मरूंगा नहीं मैं, तो बाण चलाओ अर्जुन और शिखंडी को रखा सामने शस्त्र में चलाऊंगा नहीं, ऐसा मैं सोचता हूँ। ये बताया विष्णु जी ने अपनी मौत नौवें दिन की रात्रि को महाभारत पढ़वा, ऐसी बात है तय सुविधा युद्ध किया, शिखंडी को सामने रखा, शिखंडी बाण चलाता अर्जुन से में माना नहीं में माना शिखंडी ने नहीं में माना शिखंडी ने मित्र थे आधा भाग मारा शिखंडी का आधे अर्जुन का लगता है, भगवान विष्णु जी के लगे जो बताए ये माना जोर से नहीं पा सकता, अभी मैंने था महाराज कृष्ण भगवान ने भाड़ा सुभद्रा का बेटा वो छोटा सा लगा था वो भगवान महाराज जोर जोर से गा तू किसका बेटा है रे किसका चेला है तू अर्जुन का बेटा हूँ कृष्ण भगवान का चेला हूँ, तभी ऐसा बाण मारता है खुश हो गए महाराज छोरे के मारा से खुश हो गए विष्णु जी के बढ़िया बाण बढ़िया बात है और जोर से बात तो महिमा करे बस वाह वाह बड़ा कैसे मारता है जिंदगी छोटा छोकरा है कैसे मारता है तेरे चार पांच पीढ़ी से लड़ती थी सभी सभी तो ऐसी लड़ाई हुई तो विष्णु जी बना देते हैं श्रेष्ठ जी बना देते चल रहा है ऐसा तुझे शिविर ने जाल का काटा और बनाया ऐसे ही द्रोणाचार्य है द्रोणाचार्य के चरण में गया चारों से नमस्कार हो पुरुष अर्थ से पुरुष होता दस अर्थ होते कश्य थे सत्य महाराज मध्य स्मर्थ है कौन वही द्रोणाचार्य कहते मैं बनूंगा नहीं असत मार सुन ले असत्ता महाता आ गए तो भगवान युधिष्ठिर महाराज झूठ बोल गए अशोत्तमा मर गया अशोत्तमा एक हाथी था वो मर गया उसने कहा अशोत्तमा मर गया कि तेरे घर से नहीं मरू युधिष्ठिर क्या तो मरूंगा युधिष्ठिर ने कह दिया मैं ईश्वर से मरे गए धोखने वाले रोण भीष्म मरने वाले नहीं थे ऐसी अपान विद्या तैयार थी मरांगे जो मर नहीं सकते कोई इतने थे वो धोखे से मरा तो वे मान लगे तो सब जने से होते हैं से के ऊपर केश होते हैं ऐसे शेड़े के ऊपर शेड़ा होता है ऐसे होते हैं जाऊ ऐसे सब बाणी बाणी बाणी वहां सब से ऊपर दो अंगुली जैसी जगह नहीं जिस जगह बाण न लगे इतने बाण लग गए थे तब गिरे और गिरे हुए अब प्राण ही छोड़े प्राण छोड़ उत्तरायण आएगा दक्षिणायण आएगा उत्तरायण आएगा तो छोड़े प्राण खाई देखिए रक्षा करी उड़ी ऐसे विष्णु महाराज थे तो कभी स्त्री पर हाथ नहीं चलाना मृत्यु तक स्वीकार कर ली विष्णु जी महाराज ने स्त्री पर हाथ नहीं चलाना तो भाई आप लोग कोई ऐसा करते हो अन्याय बहुत भाई पापी बात है किसी बात नहीं चला मदिरा पी करके स्त्री बच्चों को मारते हैं ऐसी मैंने सुनी है बातें मदिरा पी लेते हैं स्त्रियों को मारते बच्चों को मारते है बड़ा भाई पाप है स्त्री के उपराज चलाना बड़ा पाप है स्त्री से ज्यादा कोई कसूर मिल जाए तो बोलो मत कुछ बात नहीं करते बोलेगी तेज बोलेगा नहीं यही दंड करना यही दंड करना हाथ नहीं छूना मारपीट नहीं करना कभी नहीं करना कितने आप होता है नहीं करना स्त्री के उपराज छोटे बालकों पर स्त्री अपना हाथ नहीं चलाना ऐसी हमारी मर जाता है हमारे देश के राजा जी की बात आई है इसमें राजा जी थे साधु सिंह जी सुबीर सिंह जी ये राजा थे दोनों गए दोनों गोली मारी वो थी मादा सिंगड़ी थी सिंगड़ी सिंगड़ी गोली मारी लाड़ दे पैर में लगी सिंगड़ी आई घर जाकर गए साथ में डीसी से वो कहते थे थूक भर दिया मेरे को पर पान नहीं चलाया ये मोती ये क्या किया तेने साधु सिंह ने बोली चला दी तो कहा ये मादा है मादा स्त्री है स्त्री जाती पर नहीं चलना चाहिए पानी चलना स्त्री जाती है हाँ उबराई तो टोप से ही निकल गया टोप से कृष्ण की खिल भी नहीं मारी स्त्री है स्त्री उबरा मारे और जा गए गिर पड़ी में पैर टूटे क्या करे साधु से नहीं मार दी साधु जी बता दिया कि मादा है मादा को नहीं मार दी सिगड़े खा जा ऐसी मर्यादा अपनी अभी क्षत्रिय में ये मर्जा थी स्त्री को बढ़ाते चला थे मदिरा पी करके स्त्रियों को मारते है बच्चों को मारते है ऐसी तो मेरे पास आई है कि हमारे को मारते हैं जैसे हरियाणा में तो महाराज मदिरा बंद कर दिया स्त्री अवसर में मेरे लिए अवसर था अच्छा अब गए छोटी फिर हो गया छोटी मदिरा पीने से बड़ा नुकसान होता है बहनों माताओं के ऊपर हाथ चलाते हैं बड़ा भारी पाप है स्त्री पर हाथ नहीं चलाते कभी नहीं चला विष्णु जी महाराज द्रोण जी महाराज स्त्री पर हाथ नहीं चला श्रीणी को मैं स्त्री मानता हूँ पहले जन्म की स्त्री थी और इस जन्म में स्त्री जन्मा पीछे पुरुष हो गया मैं स्त्री मानता हूँ पुरुष नहीं मानता पीसी वाला बाढ़ नहीं चला उसको ये बाढ़ मारे वो आता है ऐसी मर्यादा है इस वास्ते भाई हो जा कृपा करो सबकी रक्षा करो एक पान परागत खाना बंद करो, बहनों माताओ ये पान बंद करो, ये देश को दरिद्र मत बनाओ। उन कंपनियों का पानी लेकर के भ्रष्ट होते हुए तो उन्हीं हाथ का पानी पीते हो, एक अपना देश दरिद्र हो रहा है, महान लाखों रुपया वह जा रहे हैं, फिर विदेश देश दरिद्र हो रहा है, इस बात से कृपा करो कृपानाथ, बचाओ देश को। कानपुर में ऐसे बहुत होता है, कानपुर में खरा से बहुत खोत होते है, मांसाहारी हो रहे हैं, मांस का भोजन खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं, सेवन करते हैं, खराब खाना पीना मत करो भाइयों, कृपा रखो जी। चोटी रखते नहीं, धोती रखते नहीं, हिंदू बड़ा पाप का छोड़ दिया, खाने पीने में मांस खाते हो, मदिरा पीते हो, कितना बड़ा भारी पाप करते हो, गर्भपात करते हो, बड़े जोर से अनर्थ करते हो। आप लोगों से हाथ जोड़ प्रार्थना है, हमारा भेंट पूजा ऐसी मानेगा आपसे और वो भेज देते नहीं, कुछ भी हमें देते नहीं, क्या करें हमें, सब चीजें आप देते हो, गाड़ी आप देते हो, पुस्तक आप देते हो, कपड़ा आप देते हो, मकान आप देते हो, बिरयानी के लिए आप देते हो, सजाने के लिए सेवाई देते हो, अब रुपये क्या करे, बड़ा है क्या करे, गर्भपात करने वाले डॉक्टर डॉक्टरियां कहती है कि गर्भपात करने वाली औरतें अशिक्षित दाइयों के पास जाएंगी और किसी के पास जाएंगी, इसलिए हम यदि कर देते हैं तो उनको लाभ ही पहुँचाते, लाभ नहीं पहुँचाते। डॉक्टरियों से क्षमा मांगता हूँ, आप और काम मत करो, बड़ा भारी पाप का काम है, तो हम नहीं करेंगे। आप उत्साहित करते हो कुमारी छोरियों को, विधवाओं को आप उत्साहित करते हो, क्यों घर बात कर देते हो, उत्साह हो जाते हो, उनके मन में हो जाती कोई पानी घर बात कर रही, हजार दस हजार बीस हजार रुपया लेते हो और पाप करते हो, बड़ा भाई पाप है और बड़ा भाई प्रचार हो रहा है घर बात का। डॉक्टरों के मेरी कृपा, आपसे कृपा मांगता हूँ, आप एक काम करो, आप भोजन मिलेगा, हमें नहीं मिलता है भोजन, बिल्कुल मुफ्त में चलता है भोजन, हमें कौटी एक लगती नहीं, एक पैसा लगता नहीं, भोजन मिलता है, जी रहे आपके सामने, हमारा पैसा लगता ही नहीं, भोजन मिलता है हमारे को, गर्भपात करेगी घर का हम लेते नहीं, बंद कर देंगे नहीं, उन्हें घर हम नहीं खा गए, और अन्न मिलता है, भोजन मिलता है, अच्छी तरह से मेरे पास पैसा कुछ नहीं, कमाते को नहीं, मुफ्त में खाते हैं, मुफ्त में, तो आपको भी डॉक्टर ने आपको कृपा करे, आप हम नहीं करेंगे, ऐसा पाप हम नहीं करें, आप अन्याय मत करो, जो डॉक्टर ने आए उसे हाथ जोड़ कर क्षमा मांगते हैं, गर्भपात मत करो। हम तो लड़कियों की इज्जत बचाते हैं, ऐसा इज्जत नहीं बचाते हैं, आप पैसा लेते हैं, पैसे इज्जत बचाते, पैसे नहीं लेते तो हम जानते हैं कि आप उपकार करते हो, उपकार का नाम है और पानाबाजी चलेगी नहीं, पैसा में लाइन करते हो आप, पैसा बिना करते तो हम जानते तुम करते हो। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2056 19 अप्रैल 1999 को प्रातः लगभग 9 बजे से राम कृपा श्याम कृपा कानपुर में हुआ। राम